alışırım. Zannettim yokluğundan acılanmam. Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından. Dön demeye utanırım, zavallı korkularımla arkasına saklandım gururumda. Geri dön, geri dön, ne olur geri dön. Uzanıp tutul elimi, bir gün utanır diyemem. Ne olur geri dön, geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Uzanıp tutul elimi, bir gün utanır diyemem. Ne olur geri dön, geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Uzanıp tutuver elimi, bir gün utanır diyemem. Ne olur geri dön, geri dön, geri dön. Ne olur geri.